هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میونه بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد. تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم. به هم نمیرسیم ما، شاره‌ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. نوازش تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، بسته یه جدای من. اشتیاق این که با از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. به هم نمیرسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم، عهدیه که بسته شده. اشتباه بود چه خوب بود اشتباه، اگر که کوره راه بود چه ام بود کوره راه، اگر که اشتباه بود، اگر که کوره راه که بسته شده هستی به جای گله نیست. به هم نمیرسیم، چاره جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده هستی به جای گله نیست. به هم نمیرسیم. Never see.